kan bare kalles I bransjen, og du jo direktør for plateselskapet Polygam AS. Hvor mange ansatte har du, to-tre? 400-500, cirka, skulle jeg tro, fordelt på dette firmaet, og tre datterselskaper jeg har med forskjellige koner. Og hva det som selger nå for din, Johannesen? Ja, det litt av hvert, da, men det går jo mye punk, da. Ja, punk altså det nye som inn nå, det ikke det? Ja, inn det jo, men nytt det jo ikke. Hva mener du? Ja, jeg drev jo med punk selv, jeg, i midten av 50-årene. Punk i midten av 50-årene? Ja, det var jo mindre målsokt den gangen, selvfølgelig, men vi var jo da en gjeng som pleide å opptre, da, på fester hjemme hos folk, da. Det var Freddy på sofa og stoler, så var det Karsten på vaser og vinduer, og meg selv på teppe, lamper og malerier. Spilte dere på sofa og malerier og alt dette her? Altså? Oh, nei, vi knuste det, men det jo det de driver med I dag også, ikke sant? Ja, men I dag bruker de vel instrumenter på det? Ja, men det jaggu den eneste forskjellen også. Akkurat, men de som spiller I dag jo etablerte grupper. Dere kom vel sammen med for å drive litt skøyer og fantestreker, dere vel? Ja, og nå skal jeg si deg en ting, at det var etablerte grupper den gangen også, du. Vi hadde jo for eksempel Blackie-gjengen, vi hadde Frognerbanden. Ja, flere av de gutta gikk jo senere over I andre grupper, vet du. Ja, per av dem jobber jo I dag I en av de mest anerkjente gruppene I Norge, faktisk. Du tenker på... Jeg tenker på Aki-gruppen. Aki-gruppen, akkurat. Men som plateartister? Nei, som platearbeidere. Akkurat. Men Totre, det går vel på andre ting enn punk også? Ja, selvfølgelig. Vi har jo en rekke artister knyttet til vårt selskap, da. Jeg kan for eksempel nevne popartister som Georg Kjelleband, vi har Anita Storband, Dag Spontan, Jan Høyvann, Åge Aleksanders Filbombomband, og så har vi da protestsangeren Dessverre Fjellsberg og Inger-Lise Rypdal. Inger-Lise Rypdal? Nei, dessverre. Inger-Lise Rypdal. Men vi har jo kontriartister som Lilian Vaskevann, vi har visesangeren Lars Åse Kvelestrand, og så har vi da Tamteatret. Så har vi da den populære plateserien da, selvfølgelig med skillingsviser, fremført av gruppen Fem fra Grensen. Og disse artistene selger massevis av plater altså. Ja, og kassetter. Og vi selger ikke bare til plateforretninger lenger nå, nemlig. Vi selger også til supermarkeder og bensinstasjoner. Vi har jo da spesiell kassettstativ, eller såkalt rakssystemer, som vi bruker da til å selge både jazz, pop og klassisk. Akkurat, hva går det mest av der da? Ja, det blir jo en del rock'n'roll da. Og når det gjelder jazz, så jo da Jan Garbarak veldig Akkurat. Populær selvfølgelig. Og når det gjelder klassisk, det vel Rachmaninoff da vel? Nei, det Dvorak. Anton Dvorak. Sjakk, mener du? Sjakk Dvorak? Nei, Anton Dvorak. Ja, han har vi også, men han selger ikke på rakk. Akkurat. Men en viktig del av et plateselskap vel også det som foregår I selve innspillingsstudio? Ja, det stemmer. Ja, nei, for man kan vel ikke gå rett I studio og synge en slager på 1, 2, 3 I våre dager, kan man? Nei, det tar jo gjerne litt lengre tid I dag, da. Først pleier vi jo da å spille inn backingen med studiomusikere, som vi innkaller det, og det jo da strykere og blåsere, da. Akkurat, ikke bare strykere og blåsere, vel? Jo, stort sett. Ja, men strykere, det vel bare de musikerne som spiller strykeinstrumenter, ikke det? Oh, nei, strykere, det folk som ikke har klart eksamen artium, og som da ikke hadde noe annet utveien å bli musikere. Men blåserne da, det vel folk som bare spiller på blåseinstrumenter? Nei, det går ikke på hva de spiller, det går på hva de røyker. Akkurat, men noen av dem må vel spille horn også, for eksempel, ja, trompet, trombone, althorn, valthorn. Ja, det mange som har valthorn. Noen har valgt trommer, og andre har valthorn. Nei, jeg har ikke det ment. Jeg mente det må vel være mange som spiller, la oss si, ja, trompet eller althorn da. Ja, det det samme det. Det det samme? Ja, musikere kaller jo althorn, uansett om det tromme, gitar eller piano, ikke sant? Akkurat, så ja, det mange rare musikkuttrykk. Horn I siden vel et sånt uttrykk også da, kanskje? Nei, det ikke noe uttrykk, det en spesiell betalingsmåte, det en slags omvendt avbetaling. Ja, du betaler nå, og så får du horn I siden. Men, Totre Johansen, det sikkert mange håpefulle rundt omkring I vårt land som gjerne ville spille inn plater. Hvordan foregår kontakten med folk, liksom? Ja, det hender jo da at folk sender inn demotape, da. En demotape, hva det for noe? Ja, det da en demonstrasjonstape, eller et demonstrasjonsbånd, da. Altså lydbånd med demonstrasjon, da, fra for eksempel den amerikanske ambassade, eller demonstrasjon utenfor den russiske ambassade, utenfor Stortinget, Stilla I Alta, og hva det nå for noe alt sammen, da. Akkurat. Og hva gjør du med dem, da? Ja, de kaster vi. Kaster dere dem? Ja, vi kaster dem som ren demonstrasjon. Akkurat. Men hvis man altså ikke kan komme frem på den måten, hva skal man da gjøre for å bli plateartist? Nei, det I grunnen veldig vanskelig. Altså, det en hard bransje, vet du, mange om beinet. Det I grunnen bare to sikre metoder jeg vet om. Jaha, og hva det for noe? Ja, enten at man I slekt med en platedirektør, eller at man har store pupper. Men hvis man mann, da? Ja, hvis man mann og har store pupper, jo en sensasjon. Da behøver man ikke kunne synge engang. Gah, mix!